النائب عن الفاعل. قال: باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. Deməli, gəldi naibə fail. Fail, deməli, aydın oldu ki, nədir? Artıq götürür faili əvəz edən, failin yerinə olan. Və əqulu, qad yəkunul kəlamu müəlləfən min fiilin və failin və məf'ulin bihi. Yəni, bu cümlə feili cümlədir. Feili cümlə ibarət olur. Hə? Deyir ki, qad yəkunul kəlam. Kəlam dedik ki, nədir? Cümlədir. Cümlədə nə olur? İsmiyyə və fiiliyyə. İki cür olur. İsmi cümlə, yəni isimlə başlayır, mübtəda ilə və feili cümlə olur. O da ki, feillə başlayır. Qad yakunul kəlam müəlləfən. Qurulmuş min fiilin və failin. Min fiilin və failin və məf'ulun bihi. Feildən, sonra o feili icra edəndən, faildən yəni və məf'ulun bihi-dən. Məf'ulun bihi-də nəyə deyirlər? الاسم الذي يقع عليه فعل الفاعل الاسم الذي هو اسم deyilir ki يقع عليه اسم يقع عليه فعل الفاعل فعل الفاعل فاعلين فعلي ها مثلا deyirsən ki ها مثلا مثال deyəcə يقطع ابراهيم الغصن demək يقطع fəildir İbrahim faildir. Əl-ğusn nədir? Məf'ulun bihidir. Çünki İbrahimin budağı qırmağı nəyin üstünə düşür, hansı ismin üstünə düşür? Yəni, bu hərəkət icra olunur budağın üzərində. Budağın üzərində. Hərəkəti icra eləyən faildir. Hərəkət nəyin üstündə icra olunur? Ona deyirlər nə? Məf'ulun bihi. Nəhvu qata'a Muhammedun əl-ğusnə və nəhvu hafiza xalilun əd-dərsə və nəhvu يقطع إبراهيم الغصن ويحفظ علي الدرس وقد يحذف المتكلم الفاعل من هذا الكلام ويكتفي بذكر الفعل والمفعول به وحينئذ يجب عليه أن يغير صورة الفعل ويغير صورة المفعول أيضا. Deməli, deyir ki, bəzən nə olur? Yəhzifu əl-mütəkəllimu əl-fəilə. Danışan adam, yəhzifu əl-mütəkəllim. Burada mütəkəllim, yəni ki, istilah mənada deyil, yəni ümuməndir. Kim ki, danışır, sözü deyir, hə? Bu sözü deyən adam neynir? Faili, yəni işi icra eləyəni öz sözündə götürür. Faili götürür. Yəni, failin adını çəkmir. Fail kimdir? Demir. Ha? Və bu halda, yəni, naibani failə işarə eləyir. Ha? Naibani failə. Ha? Yəni ki, nəhvçilərin arasında məşhurdur ki, deyirlər məşhul forma. Məşhul formaya işarə eləyir o. Yəni, danışarkən nəyir? Faili götürür. Yəni, məsələn, sən danışarkən failə demirsən kim işarə eləyir. Artıq bu nə olur? Məşhul olur. Ha? Yəni, məşhurdur ki, deyirlər məşhul olur. Deyir ki, qad yəhzifu l-mütəkəllimu əl-fəilə. Faili götürür min həzəl kələm bu kəlamdan, yəni bu cümlələrdən və yəktəfi kifayətlənir bi zikril fi'li vəl-məf'ul bihi vəl-məf'ul fiilin deyilməsi ilə və məf'ul bihin deyilməsi ilə nəyinir? Kifayətlənir. Və bu halda dir və hinə izin yəcib aleyhi yəni aləl-mütəkəllim ən yuğayyira suratəl fi'li. Bu halda danışanın üzərinə vacib olur ki, neynəsin? Ha? Dəyişsin feilin surətini. Ha? Yəni, məşğulluq bilirik də. Ha? Nə darab olacaq, nə duribə. Yadribə olacaq, nə yudu, ra, bu. Yəni, məşğulluğa işarə edir ki, feilin forması dəyişir. Darabə, əhmədu. Əhməd götürülsə, hə, faili deməsən sən, deyir ki, feil onda daraba olmayacaq, dəyişiləcək. Hə, indi durbək deyəcək qabaqda. Hə, deyir ki, vacibdir ki, dəyişəsən feilin surətini və yuğayyara suratil məf'ul. Aydın. Və həmçinin məf'ulu. Məsələn, sən deyirsən ki, daraba Əhmədu əl-ğuləmə. Hə, əl-ğuləmə. Deməlidir ki, və həmçinin nə olacaq? Vacib olacaq ki, nəyi dəyişəsən? Məf'ul bihini. Əl-ğuləmə, yəni dəyişiləcək. İndi əl-ğuləmi olacaq, əl-ğuləmu olacaq, onu deyəcək qabaqda. Əmmə təğiyyiru suratil fi'li fəsəyətil kələm əleyhi. Fəlin dəyişməsinə deyir, qabaqda gələcək, inşallah. Əmmə təğiyyiru suratil məf'ul fəinnəhu ba'də ən kənə mənsuban yusayyiruhu mərfuan. Amma deyir, təğiyyir suratil məf'ul, məf'ulun dəyişmək surəti, yəni şəkli necə olacaq? Fəinnəhu ba'də ən kənə mənsuban, o mənsub mənsub idi, hə? Lakin bundan sonra nə olacaq? Mənsub olduqdan sonra, indi artıq deyir, nə olacaq? Yusayyiruhu, çevirəcək onu sarıdan. Çevir olacaq o nə? Mərfu'un. Artıq nə? Raf olacaq. Hə? Deməli, desək ki, əl-ğuləmə olacaq nə? Əl-ğuləmu. Hə? Aydındır, bayaqları misal çəkdik. Əl-ğuləmə idi, məf'ulun bihi həmişə nə olur? Mənsub olur, fəthəli olur və yaxud da onu əvəz edən. Artıq nə olacaq? Əl-ğuləmu. Və yu'tihi, verir ona, əhkəməl-fəil. Yu'tihi əhkəməl-fəil. Və onun bu cür hala düşməyi nə olur? Ona failin hökümlərini verir. Failin hökümlərini. Min vücubi təxirihi anil-fəil. Failin hökümləri nə idi? Biz əvvəldə öyrənmişdik. Əl-fəilu huva nə idi? Əl-ism. Hə? Əl-ism. Demək, məf'ulun bihi də isimdir. Düzdür? Məf'ulun bihi də isimdir. Hə? Sonra deyir, əl-ism. Sonra nə demişdik? Fail nə idi? Əl-mərfu. Əl-ismu, hə? Əl-mərfu'u fail, mərfu deyə failin hökmünü götürür. Məf'ulun bihi artıq. Fail isimdir. Fail mərfudur. Deməli, məf'ulun bihi də nə olmalıdır? İsim olmalıdır, mərfu olmalıdır. Hə? Sonra nə demişdi faildə? Fail demişdi ki, əlləzi, hə? Deyir ki, yuzkar qabləhu fi'luhu. Hə? Fail nə idi? Yuzkar xatırlanır. Qabləhu, yəni qabləl fail, fi'luhu. Demə, faildən qabaq nə olmalıdır? Feili olmalıydı. Və həmçinin də məf'ulun bihi də faili, neyini failin hökmlərini götürür deyə mərfu olmalıdır və həmçinin nə olmalıdır? Vücub təxiri hənil fil. Feildən sonra olmalıdır məf'ulun bihi. Artıq bu nədir? Məf'ulun bihi nədir? Failin yerinə deyə. Və tənisi fi'lihi ləhu inkənə müənnəsən. Əgər fiil, əgər məf'ulun bihi məf'ulun bihi hansı ki, failin yerinə gəlib. Ona artıq deyiləcək nə? Naibul fail. Hə? Naib fail. Əgər bu naib fail keçmiş məf'ulun bihidir, nə cinsindədirsə, fiil də artıq o cinsdə olacaq. Fiil də artıq nə olacaq? O cinsdə olacaq. Hə? Məsələn, desən ki, bayaqki misalda dedik, daraba əhmədu əl-ğuləmə. Hə? Fail əhməddə, daraba feildir, maddidir, əhməd feili icra eləyəndir, faildir, yəni icraçıdır. Əl-ğuləmə məf'ulun bihidir. Əl-ğuləm mənsubdur, hə? Yəni, bu vurulma düşübdür kimin üstünə? Uşağın üstünə, ğuləmin, oğlan üstünə. Bunu dəyişsək, hə? Dəyişsək, olacaq duribə əl-ğuləmu. Duribə əl-ğuləmə. Əgər mən desəydim, demək, əl-ğuləm nə oldu? Fail kimi dammalı oldu. Əl-ğuləmu, hə? Düzdür. Fail kimi feildən sonra gəldi. Düzdür. Və həmçin bu deyir ki, əgər o naib fail, yəni keçmiş məf'ulun bihi, hansı ki failin yerində deyəcək, qadın cinsindədirsə, feil də qadın olacaq. Kişi cinsindədirsə, feil də kişi olacaq. Məsələn, misal desəydik ki, darabə, əhmədu. Məsələn, ət-tiflətə darabə, əhmədu. Ət-tiflətə, hə? İndi bunu dəyişsək. Olacaq, duribət ət-tiflətu. Duribət ət-tiflətu. Artıq feil keçmiş, yəni ki, keçmiş failin cinsində olmayacaq. Feil artıq məf'ulun bihinin hansı ki gəlibdir, naib fail olub, failin yerində deyənib, onun cinsində olacaq. Aydındır. Darabə, ət-tüflətu demək olmaz. Çünki tüflətun nə cinsindədirsə, nədir? Feil də orada olacaq. Çünki tüflətun artıq failin hükümlərini götürüb. Duribət ət-tüflətu. Duribət ət-tüflətu. Məsələn, əkələ. Əkələ. Zeydun ət-tüfəhətə. Əkələ. Əkələ Zeydun. Deyəmərəm, əkələt Zeydun. Çünki Zeydun nədir? Kişi cinsindədir. Deyə bilərdim, əkələt Fatimətu. Ət-tüfəhətə. Hə? Əkələ Zeydun ət-tüfəhə. Ət-tüfəhətə. Ət-tüfəhətə. Bir dənə alman yiyib. Ət-tüfəhətə. İndi dəyişirəm. Ukilət ət-tüfəhətu. Ət-tüfəhətu. Aydındır. Ukilət ət-tüfəhətu. Əgər ukilət qadın cinsində desələr, niyə qadın cinsində deyirsən ki, məfulun bir hansı ki, failin yerinə olub, nə cinslədirsə, feil də orada olmalı, o cinsdə olmalıdır. Aydındır? Hə. Və həmçinin, əgər bayaq ki, misalla desəydik, əkələt Fatimətu ət-tufəhətə və dəyişilsəydi, olsaydı, ukilət ət-tufəhətu ukilət Fatiməyə görə deyil idi. Yəni, Fatimə qadın cinsindədir, fail, hə? Qadın cinsindədir, deyə və artıq ukilət, yenə ukilət qalmayıb ona görə. Yox, ukiləti qadın cinsində eləyən amil səbəb məhfulun bihi, keçmiş məhfulun bihi, hansı ki, indi naib faildir, qadın cinsində olmağıdır. Yəni, qeyri-məçhul formada uki əkələt Fatimətu deyəndə, əkələt qadın cinsindədir failə görə. Failə görə. Ukilət ət-tufəhətu deyəndə ukilət qadın cinsindədir o naib failə görə. Aydındır. Artıq Fatimə götürülüb. Aydındır. Məsələn, desəydik ki, əkələt Fatimətu tufəhən tufəhən kişi cinsində dedim. Əkələt Fatimətu tufəhən. Ha? Qeyri-məlum formaya çevirsək. Ukilə. Ukilə. Yoxsa ukilət. Tufəh kişi cinsindədir. Ukilə. Tufəhun. Ukilə. Tufəhun. Aydındır. Failin qadının kişi olmağı artıq burada əhəmiyyət kəsb eləmir. Artıq məhfulun bihə baxırsan. Keçmiş məhfulun bihə. Hansı kindi naib faildir. O nə cinsindədirsə feil də o cür eləməlisən. Aydın oldu. Ona görə də deyir ki, və tənithi fi'lihi ləhu in kənə müənnəthən və qeyri zəlikə və yusəmmə xinə idin naibəl fəili. Artıq bu, keçmiş məhfulun bihi, artıq məhfulun bihi kimi irab olunmur, deyilmir ki, məhfulun bihi, deyilir ki, naib fəildir. Av əl-məf'ul əl-ləzi ləm yusəmmə fəiluhu. Və yaxud ona deyilir ki, əl-məf'ul əl-ləzi ləm yusəmmə fəiluhu. Failin adı çəkilməyən nə? Məf'ul. Yəni, burada söhbət isimdən gedir, ha? Yəni ki, məçhul forma deyəndə feilin məçhulluğundan gedir. Feilin məçhulluğundan. Burada amma isimdən gedir. Söhbət dammalı isimlərdən, dammalı sözlərdən gedir və dammalı sözlərdən də biri nədir? Naib faildir. Naib fail. Ona görə, əl-məf'ul əl-ləzi ləm yusəmmə fəiluhu. Əl-məf'ul əl-ləzi ləm yusəmmə fəiluhu. Failinin adı çəkilməyən məf'ul. Aydındır? Bayaq da naib fail.